أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sözlerime başlamadan önce hamd ancak Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Yalnız ona hamd eder ve yine ondan yardım dileriz. Amellerimizin şerrinden Allah'a sığınırız. Allah kimi doğru yola iletmişse onu hiç kimse saptıramaz ve kimi de saptırmışsa onu hiç kimse doğru yola iletemez. Ve şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah olmadığına, her şeyin yaratıcısı, sahibi olduğuna ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Bundan sonra Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ey iman edenler, ey Müslümanlar, Allah'tan gerektiği şekilde korkun. Bunu kime diyor Allah Azze ve Celle? Müslümanlara diyor, iman eden kişiye. Gerektiği şekilde kork ve Müslüman olarak öl buyuruyor. Buradaki önemli olan, alimlerin tefsir ederken bu ayeti, neden Allah Azze ve Celle Müslüman olan bir kişiye Müslüman olarak öl diye emrediyor? Halbuki zaten bu Müslüman değil mi? Alimler diyorlar ki bunu tefsir ederken, kişi ne zaman öleceğini bilmez. Bugün mü öleceğiz, 10 dakika sonra mı, 1 ay sonra mı, 10 sene sonra mı, 5 sene sonra mı? Bu Allah'ın yanında olan bir gaybi olan bir bilgidir. O yüzden Allah Azze ve Celle diyor ki Müslüman olarak öl. Yani ölüm meleği sana geldiğinde seni Müslüman olarak yakalasın. Ölümün ne zaman olacağını bilmiyorsun. O sebeple alimler diyor ki kişi 24 saatini Müslümanca yaşayacak. Çünkü ölüm ne zaman geldiğini bilmiyorsun. Yani gündüz Müslüman, öğlen münafık, akşam kafir gibi yaşamaman için kişi 24 saatini nasıl yaşayacak? Müslümanca yaşayacak ki ölüm onu yakaladığı zaman, ölüm meleği onun ruhunu almaya geldiğinde onu Müslüman olarak yakalasın. Ondan sonra asıl konumuza geçiyorum. O da Allah Azze ve Celle bizleri yarattı, bize rızık verdi ve bizleri başıboş bırakmadı. Bütün insanları Allah Azze ve Celle yarattı, onlara rızık verdi ve onları başıboş bırakmadı. Onlara bir peygamber gönderdi. Kim bu peygambere uyarsa, itaat ederse cennete gireceğini ve kim buna da karşı gelirse, anlatabiliyor muyum, onu da cehenneme koyacağını bize bildiriyor. Ve peygamberler, bütün peygamberler Nuh Aleyhisselam'dan ta son peygamber olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar aynı misyonla gelmişlerdir. Aynı davayı savunmuşlardır. Ve bunu bize Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Ne diyor? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبِ الطَّاغُوتِ. Biz her ümmete bir peygamber muhakkak göndermişizdir. O peygamber ne söyledi? Allah'a kulluk edin ve tağutlardan kaçınız. Demek ki bütün peygamberler, yeryüzüne göndermiş olan bütün elçilerin bir görevi vardı. O da neydi? Allah'a kulluğu anlatmak. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'inde yine buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben cinleri ve insanları niçin yarattım? Bana ibadet etsinler de diyor. Oynamak, gezinmek, tozmak için değil. Bir görevi var, bir gayesi var bunların. O da kulluktur. Ve bunu bize gösterecek olan ihtiyaç olduğundan dolayı da Allah Azze ve Celle kitabını ve peygamberini gönderiyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de peygamberlik vazifesine başladığı sırada karşılaşmış olduğu tablo nasıl? 5 çeşit dinle karşılaşıyor. Mekke döneminde, cahiliye devrinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı açıkladığı zaman 5 çeşit din var. Birinci grup insanlar meleklere tapıyorlar. Cebrail'e, İsrafil'e vesaire diye melekleri ilah edinmişler ve onları Rab diye onlara adakta, kurbanda, tavafta vesaire türlü ibadetlerde yakınlaşmaya çalışıyorlardı. İkinci grup insan peygamberlere tapıyordu Hristiyanlar. İsa'yı, İsa Aleyhisselam'ı ilah edinmişlerdi. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur diyerekten onu ilah edinmişlerdi. Üçüncü grup insanlar da salih insanları ilah edinmişlerdi. Yani onlar Lat'ı, Uzza zamanında yaşamış olan Mekkeli İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'yi tavaf ettikten sonra insanlar uzaktan Allah'ın beytini tavafa geldiğinde bu insanlar o hacılara iyilikte bulunurmuş. Onlara su verirmiş, yiyecek verirmiş, onları barındırırmış. Salih insanlarmış. Bunlar öldükten sonra şeytan onları kandırıp, o insanları, onların peşinden gelen insanları kandırıp, onların resimlerini yapın demiş. Sonra bir müddet sonra onların heykelini yapın, bir müddet sonra da onlara tapın diye kandıraraktan ne olmuş? Üçüncü grup insan salih insanları Rab edinmiş. Dördüncü grup insan aya güneşe tapıyormuş. Mekke devrinde peygamberimiz peygamberiyle görevlendiği zaman karşılaşmış olduğu dördüncü grup aya, yıldıza, güneşi ilah edinmişler. Ona ibadet ediyorlar. Ve beşinci grup insanlar da taşa, ağaçlara taparlarmış. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayrım yapmadan, seçim yapmadan, işte peygambere tapanla efendim salih insanlara tapan bize daha yakındır. Önce ben bu taşa tapanlarla bu yıldıza tapanların işini bitireyim dememiş ve Kur'an da dediği gibi onlarla topyekün savaş diyor. Ve buradaki savaş yani şirkin, Allah'a ortak koşulan, şirk ortadan kalkıncaya kadar topyekün savaş. Yani peygamberleri ilah edinenlerle, salih insanları ilah edinenlerle, ağaca yıldıza tapanları ayırt etmeden hepsinin yanlış olduğunu, hepsinin Allah'ın rızasının olmadığını bildirip onlara karşı mücadele ettiği Allah Azze ve Celle Bakara suresinde emrediyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesine çıkıyor. Safa tepesi Kabe'ye yakın olan, en yakın olan tepedir. Ve orada insanlara diyor ki "Kulu la ilahe illallah tuflihu." La ilahe illallah söyleyin ve kurtuluşa erin. O zamanki Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neyi kastettiğini biliyorlardı. La ilahe illallah dediği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler çok iyi anlamışlardı peygamberin kastını. O yüzden Allah Kur'an-ı Kerim'inde peygamberine hitaben hiçbir yerinde demiyor la ilahe illallah söyleyin. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman hiçbir yerde Allah Kur'an-ı Kerim'inde peygamberine demiyor la ilahe illallah söyle. Ne diyor? Fe'lem ennehu la ilahe illallah. Bil diyor. Demek ayrıdır, bilmek ayrıdır. Ha Ebu Cehiller biliyorlardı o ne demek istediğini. Ama bugün Müslümanlar la ilahe illallah söylüyor ama ne kastettiklerini bilmiyorlar. Halbuki Kur'an ne emrediyor peygambere? Bil diyor peygambere. Neyi bileceksin? Allah'tan başka ilah olmadığını. Allah'ın dışında bütün tapıldığın her şeyin dalalette olduğunu, ateşte olduğunu bilmesi için ona diyor ki la ilahe illallah bileceksin. Demek ki Müslümanın üzerine düşen nedir? Allah Azze ve Celle beni yarattı, bana rızık verdi ve beni başıboş bırakmadı. Bana bir peygamber gönderdi, Kur'an-ı Kerim gönderdi, o benden ne istiyor? Ben la ilahe illallah söyledim mi, hangi şartları kabul ettim, hangi şartları da reddettim? Bunu bilmesi lazım. Ve ne zaman la ilahe illallah söylediğim zaman hangi davranışım, hangi sözüm, hangi inancım, itikadım beni la ilahe illallah'ın dışına götürür? Ve hangi davranışımla, hangi sözümle la ilahe illallah'ın içinde olurum? Bugün maalesef Müslüman la ilahe illallah söylüyor ama yağmuru Allah'tan istemiyor, başkasından istiyor. La ilahe illallah söylüyor, gidiyor rızkı başkasından istiyor. La ilahe illallah söylüyor, Allah'tan daha çok başkasından korkuyor. La ilahe illallah söylüyor, Kur'an'ı eleştiriyor. La ilahe illallah söylüyor, şeriatı sövüyor. E ne anladık bu la ilahe illallah demesiyle? Demek ki Müslüman la ilahe illallah söylediği zaman bunun şartını bilecek ki o la ilahe illallah ona bir faydası versin. Niçin? Çünkü Ebu Cehil, Ebu Leheb'ler Mekke'nin müşriklere Allah'ın varlığını inkar etmiyorlardı. Sorduğun zaman Ebu Cehil'e seni kim yarattı? Bunu bize Kur'an-ı Kerim söylüyor. Diyordu beni Allah yarattı. Allah'ın varlığını inkar etmiyordu. E peki bu adam neden ebedi cehennemlik oldu? Çünkü Allah'a ibadette ortak koştu. Allah'ın varlığını kişi kabul etmesiyle demek ki cennete giremeyecek. Yani birisi derse ki ben Allah'ın var olduğuna inanıyorum demesi seni cennete sokmayacak. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle seni yaratmadan önce fıtratına vermiş Allah'ın varlığını. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Onu annesi veya babası, ailesi ne yapar? Ya Yahudileştirir, ya Hristiyanlaştırır veyahut da Mecusileştirir. Diyor mu Müslümanlaştırır? Demiyor. Niye? Çünkü zaten o aslı Müslümandır. Allah bize ruhlar aleminde ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde bütün insanlar dediler ki bilakis sen bizim Rabbimizsin. Demek ki Allah'ın varlığını bilmek kişiyi cennete götürmüyor. Niye? Çünkü Ebu Cehil de biliyor. Kur'an-ı Kerim diyor, sana rızkı kim veriyor? Yeri göğü kim yarattı? Seyekulûn Allah. Allah'tır diyecekler. Demeyecek ben yarattım filan yarattım, benim putum yarattı, benim lakum yarattı, bu yıldız yarattı demiyorlar. Allah yarattı diyorlardı. Peki o zaman Allah'ın dediği şekilde ibadet edin dediğinde işte diyorlardı hayır. Biz Allah'ın istemiş olduğu şekilde değil, bizim öğrenmiş olduğumuz veyahut da bilmiş olduğumuz ibadet üzere gideceğiz. O yüzden alimler tevhidi tarif ederken la ilahe illallah'ı başta Allah'a imanı bilmemiz lazım. Allah Azze ve Celle bizim yaratıcımız olduğuna göre ben Allah'a iman diyoruz. Hepimiz imanın şartında Allah'a iman diyoruz. Amentu billahi okuduğumuz zaman Allah'a iman nasıl olacak? O zaman bunu bir öğrenelim. Alimler Allah'a imanı üç kısma ayırıyorlar. Birincisi kısım rububiyet tevhidinde Allah Azze ve Celle'ye iman edeceğiz. Peki rububiyet tevhidi ne demektir? Rububiyet tevhidi Allah Azze ve Celle'nin tek yaratıcı olduğuna, onun dışında hiç kimsede yaratıcı güç olmadığına, bu kainatın bütün tasarrufu Allah'ın yanında olduğuna, Allah'ın elinde olduğuna itikad etmek. Bu tasarrufu ne falan bir veliye, ne falan bir peygambere, ne falan bir şahıza, ne bir meleke ortak etmektir. Bu tasarruf sadece Allah Azze ve Celle'nin elinde olduğuna itikad etmek. Ve bu konuda Firavun'un dışında, ateistin dışında zaten bütün insanlık bunu kabul ediyor. Yani tek yaratıcının Allah Azze ve Celle olduğunu. Nasıl başta da söylediğim gibi Ebu Cehil dahi Allah'ın varlığını inkar etmiyordu. Ha, ikinci şart hemen nedir? Allah'a imanda, Allah'a ibadet tevhidi dediğimiz, uluhiyet tevhidi dediğimiz, onda Allah'ı birleyeceğiz. Yani ibadet nedir? Kişiyi Allah'a yaklaştıracak olan bütün sözlü, bedensel, gizli ve açık olan bütün ibadetlerdir. O yüzden kişi duasında Allah'a dua edecek. Ama bugün Müslüman ne yapıyor? Dua ettiği zaman ya filan diyor. Allah'tan istemiyor. Ya filan yetiş diyor. Ya filan işte şu işimi gör diyerekten Allah'a duada şirk koşuyor. Halbuki Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? وَقَالَ رَبُّكُمْ اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz buyuruyor ki bana dua edin, icabette buyurun. Kişi Allah'a dua edeceğinde ne yapıyor? Allah'a duada şirk koşuyor. Hatta Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diyor ki duada falanın hatırına demek dahi şirktir. Diğer alimler bidattan sayıyorlar. Ancak Ebu Hanife Fıkhı'l-Ekber'de kitabında Diyor ki bu şirktir. Yani kişi kalkıp da duasında derse ki Kabe'nin hatırına, Muhammed'in hatırına, filanın hatırına, şehitlerin hatırına Allah'ım bizi bağışla derse bu dahi Ebu Hanife'ye göre şirktir. O yüzden değerli kardeşim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dua yapmışsa biz de aynı onun gibi yapacağız. İkincisi ibadette yapılan şirklerden bir tanesi sevgide. Adam Allah'a göstermemiş olduğu sevgiyi başkasına gösteriyorsa, namazdaki göstermemiş olduğu samimiyeti başkasının yanında el pençe dikilip duruyorsa, anlatabiliyor mu? Allah'a sevgide şirk koşmuş olur. Evvela şirki daha iyi anlamanız için, şirk öyle bir şeydir ki eğer kişi tövbe etmeden o hal üzere ölürse ebedi cehennemliktir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Çünkü Nisa suresi 48. ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Allah asla şirk koşanı bağışlamayacak. Ancak diğer günahla gelirse dilersen bağışlarım, dilersem önce cezasını görür. Demek ki tevhidi bilmemiz için onun zıttı olan şirki bileceğiz. Eşyayı tarif etmek için nasıl zıttı bilinmesi gerekirse, beyazı tarif etmen için siyahı bilmen lazım. Açlığı bilmen için tokluğu tarif etmesini bilmen lazım. Sıcağı bilmen için soğuğu bilmen lazım. Tevhidi bilmen için de onun zıttı olan şirki bilmen lazım. Demek ki duada, sevgide, rızıkta, tevekkülde ve yapılan diğer bütün kurbanımızda, adağımızda, tavafımızda, haccımızda, efendim rukumuzda, secdemizde bunu kime yapacağız? Allah'a yapacağız. Bunu birisine, eğer Allah'ın dışında birisine daha yaparsak, yani Allah'a rükû edercesine kalkıp da falan veliye, falan mezarda da rükû yaparsak Allah'a şirk koşmuş olur. Kalkıp da Allah'a yalvarmış olduğumuz şekilde başkasına yalvarırsak, Allah'ın dışında gücü yetmeyecek kişiden medet beklersek Allah'a şirk koşmuş oluruz. Ve başta da ayet-i kerime dediğim gibi Allah ne diyor? Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım. Şirk koşmadan peygamberimi gönderdim, peygamberine bakaraktan yapacaklar. Burada en önemli noktadan bir tanesi de yine Müslümanların, maalesef bugünkü ümmetin hastalığından bir tanesi de şirki önemsememesi. Çünkü şirk iki kısma ayrılır. Büyük şirk kişiyi dinden çıkartır ve diğeri de dinden çıkartmasa bile ama büyük şirke götürecek olan sebeplerdendir. O yüzden Müslümanlar Allah'ın dinini, Allah'ın Azze ve Celle'yi bilmesi lazım. Peygamberini bilmesi lazım ve İslam dinini kaynaklarından öğrenmesi lazım ki şirke bulaşmasın. Eğer bulaşırsa ne olacak? Cennet ona haram kılındı diyor Maide suresinde. O yüzden bütün peygamberler başta da dediğim gibi neye davet ettiler? Tevhide davet ettiler ve insanları şirkten uzaklaştırmak için bütün gayretleriyle çalıştılar. Ha burada yapılan, bugün ümmetimiz ne yaptı? Bugün ümmetimizde yine şirk ortaya çıkmıştır. Hepiniz bilirsiniz, özel olarak Türkiye'mizde bu çok yaygındır. İşte Ramazanlarda falan velinin kabrine, falan yere gidip oraya dilekler yazmak, orada adaklar kesmek, işte şu işim olursa falan kabirde şu kurbanı keseceğim, şu adağı keseceğim, oğlum sağ selamet askerden döndü mü şu falan ziyaret yerine gidip adak keseceğim, kurban keseceğim demesiyle ne yapıyor? Şirke düşüyor. Allah Azze ve Celle ne diyor peygamberine? قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. De ki benim namazım, bakın namazım ve bütün ibadetlerim, kurbanım hepsi hayatım, baştan sonuna kadar hayatım ve ölümüm. Kimin için? He? Allah için. O yüzden bir Müslüman hayatı ve ölümü ve ibadeti, namazı, her şeyi Allah için olacak. Eğer değilse onun yapmış olduğu ibadet zaten geçerli olmayacaktır. Çünkü ibadetin kabulü için iki şart vardır. Şu anda biz namaz kıldık ve bütün yapmış olduğumuz ibadetlerin Allah indinde kabul olması için Allah iki şart koymuş. Birincisi şart, şirk koşmadan ihlaslı bir şekilde Allah için yapmak, gösteriş için değil, Allah için onu yapmak. İkincisi, o da Kur'an'ın ve sünnetin ölçülerinde olacak. Eğer yapmış olduğumuz ibadet Kur'an ve sünnetin içinde değilse, o ibadet de geçerli değildir. Tekrar asıl konuya geçiyorum. Neydi o? Dedik ki tevhid üç kısma ayrılıyor. Birincisi rububiyet tevhidi, ikincisi ibadette. Yani ibadetin her türlüsünü Allah Azze ve Celle yapacağız ve onu dışında başkasına Allah Azze ve Celle'ye ortak kılmayacağız. Kılarsak şirke düşmüş oluruz ve şirk üzere tövbe etmeden ölürsek ebedi cehennemde olacağını Allah Azze ve Celle bildiriyor. Üçüncü şeyde tevhidin şartı Allah'ı isim ve sıfatlarıyla Kur'an-ı Kerim'inde bizlere kendini nasıl tarif etmişse ve sahih sünnetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu nasıl tarif etmişse biz aynen öyle itikad ederiz. Ne manayı değiştiririz, ne ilave ederiz, ne iptal ederiz, ne de yorum yaparız. Allah Azze ve Celle bize Kur'an-ı Kerim'inde onun eli, yüzü, gözü, nefsi olduğunu bize bildiriyor. Ama bu nasıl el, bu nasıl göz, onun yorumuna girmeyiz. Ancak var olduğuna itikad ederiz. Ne de deriz, bu el falancının eline benziyor, şu göz şuna benziyor diye yorum da yapılmaz. Bunu yapan dalalet fırkaları olan Mu'tezile gibi, efendim Eş'ariye gibi, ondan sonra diğerleri, bunlar ne yapmışlardır? Ya inkar etmişlerdir veyahut da anlamını değiştirmişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sizden önceki ümmetlerin helak oluş sebebi nedir? Sizden önceki ümmetin helak oluş sebebi vahyin anlamını değiştirdilerdi. Allah Azze ve Celle haşa kendini tarif etmesini bilemedi de biz mi Allah'ı tarif edeceğiz? Allah Kur'an-ı Kerim'de kendini tarif ediyor. Sahih sünneti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında bazı bilgiler veriyor. Kalkıp da yok Allah bunu kast etmedi, Peygamber bunu söylemek istemedi diyerekten kendi kafamıza, mantığımıza göre gidersek Allah korusun felsefeye düşmüş oluruz. Ondan sonra Yunan felsefesinden etkilenip Allah'a isim ve sıfatlarda helak oluruz. Biz diyoruz ki dört mezhep vardır, haktır. Neden dört mezhep hak da diğer fırkalar dalalettedir? Halbuki Hanefi'ye göre kadın eli değdi mi abdest bozulmaz. Şafi'ye göre kadın eli değdi mi mahrem, yani öz hanımı eli değdi mi Şafi'ye göre abdest bozulur. Şafi'ye göre kan çıksa abdest bozulmaz. Hanefi'ye göre abdest bozulur. Peki Şiası, Mutezilesi, Cehmiyesi, Kaderiyesi vesaire fırkalar bunların için hak değil de sadece bu dördü hak oldu. Halbuki bunlar da kendi arasında ihtilaflı değil mi? Ha, bunların hak oluş sebebi bu imamların doğru oluş sebepleri, çünkü bunların itikadı doğrudur. Fıkıhta ayrılıyorlar, ancak Ebu Hanife'ye Allah nerededir diye sorduğunda demiştir Allah arşın üstündedir, semadadır. İmam Şafii'ye sorduklarında Allah nerededir aynı cevabı vermiştir. İmam Malik aynı zamanda yaşamadıkları halde, Ahmed İbni Hanbel'le aynı asırda yaşamadıkları halde hepsi aynı cevabı vermişlerdir. Demek ki bunların hak oluş sebebi fıkıhtaki ihtilaflarından dolayı değil. Ya bunların itikadı doğru idi. Diğerleri Şiası da namaz kılıyor, Şiası da hacca geliyor, o da zekat veriyor ama ne diyoruz? Dalalettedir, sapıklıktadır. Niye? Çünkü itikadı bozuk. İtikadında ne var Şia'nın? Şia diyor ki misal olarak işte Kur'an eksiktir. İşte efendim sahabenin çoğu mürted olmuştur, dinden çıkmıştır vesaire vesaire. Oraya girmeyiz, bu ayrı bir konu. Ancak ehli sünnet vel cemaatin hak yolda kalmasının sebebi bunlar almış oldukları ölçü kaynakları Kur'an ve sünnet dedi. Bugün Müslüman Rabbini bilmiyor. Yani buraya bir Alman gelse dese ki, bir gayrimüslim gelse dese sen günde 5 vakit namaz kılıyorsun. Kabe'ye yöneliyorsun, Allah'a yöneliyorsun. Peki bana bu Rabbini bir tarif et. Allah'ın kimdir dese kaç cümle ile Allah'ımızı tarif edeceğiz? O yüzden alimler diyor ki kişi üstüne 3 şey bilmesi farzdır, öğrenmesi. Nedir? Kişi Rabbini bilecek, peygamberini bilecek ve İslam dinini kaynaklarından bilecek. Kulaktan duyma değil. Ama bugün Müslümanlar %99'u İslam dinini hep kulaktan biliyorlar. O öyle diyor ya, bu böyle yapıyor, bu böyle yapıyor. Kimse demiyor ya, Allah nasıl söylemiş? Peygamberi nasıl söylemiş? Ve elhamdülillah bu kitaplar Türkçe'ye tercüme edildi. Bugün peygamberimizin, ümmet buna ittifak etmiş yani. Bütün gruplar buna ittifak etmiş. Ne demişlerdir? Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci Müslümanların kaynağı hadis kitaplarıdır. Ve bu hadisleri en doğru bir araya toplayanlar, başta olmak üzere İmam Buhari, Müslim, Davud, Nesai vesaire, Tirmizi. O yüzden açalım bakalım Buhari'yi. Açalım Müslim. Bu din kimsenin dini değil. Bu Allah'ın dini. Kimse bu dini elinde tutmuyor. Bu Allah'ın dini olduğuna göre benim burada ne kaybım olacak? Açalım bakalım Buhari'yi. Orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl imanı tarif etmiş? Allah azze ve celle'yi nasıl tarif etmiş? Meleklere imanı nasıl tarif etmiş? Kitaplara imanı nasıl tarif etmiş? Ahirete imanı nasıl tarif etmiş? Kadere imanı nasıl tarif etmiş? Ve ben nasıl iman etmişim? Eğer uymuyorsa bil ki senin iman etmiş olduğun şekil yanlıştır. Deme sakın bu hadisler yanlıştır. Ben bu hadisleri almayacağım. Niye? Çünkü İmam Şafii rahmetullahi aleyh buyuruyor ki kişi hadis ulaşır da o ondan yüz çevirirse bilsin ki peygambere en büyük hainliği yapmış olur. İmam Ebu Hanife ne diyor? Diyor, اِذَا صَحَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَثَّبِ. Size sahih hadis geldiğinde o benim mezhebimdir. Taklitçilik dinde varsa o da Allah Resulü'nü taklit edeceğiz. Eğer övülecek birisi varsa Allah Azze ve Celle'yi öveceğiz ve hayat olarak kendimize örnek olarak peygamberi örnek alacağız. Ama bugün adam şeyhini örnek almış, o falanı almış, o falan grubu almış, o falan grubu ve herkes kendi grubunu övüyor. Kendi grubun hatalarını görmüyor, diğer grubun hatalarını görüyor. E nasıl Müslümanlar birleşecek? Ümmeti nasıl birleştireceğiz? Ha, bu ümmet nasıl birleşir biliyor musunuz? Aynı İmam Malik, Muvatta sahibi mezhep imamının dediği gibi bu ümmeti nasıl ıslah olur biliyor musunuz? Nasıl ki öncekileri, yani ashab-ı kiramı kastediyor, ümmetin öncekileri nasıl ıslah olmuşsa sonrakileri de ancak böyle ıslah olacak. Onlar nasıl ıslah oldular? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiler, ondan sonra teslim oldular. Eslim, teslim. İman ettikten sonra teslim olacak. Şart koymayacak. E bugün ben namaz kılırım ama işten sonra. İşte ben namaz kılırım ama 50'ye doldurdum mu? Hacca geldikten sonra. Şartlı Allah Azze ve Celle istemiyor. Müslümansan, Müslümanlığı zaten kelime manası da bir tanesi de teslim olmak. Kayıtlı şartı. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a diyor, teslim ol. Ne diyor? Eslemtü li Rabbil Alemin. Teslim oldu. Ve dost olmak istiyorsan, Allah'ın dostu olmak istiyorsan, ne dedi ona? Git dedi, çölde falan yere, bugünkü Mekke'ye git dedi. O zaman Mekke diye bir şehir yoktu. Çöl, bir vadi. Al çocuğunu, hanımını. Aldı ta oraya kadar götürdü. Dedi sen şimdi beni seviyorsan bırak çocuğunu, hanımını. Yürü falan yere. Allah dostu olacak. Ne yaptı? Hanımını, çocuğunu oraya bıraktı. Ne yiyecek var, ne su var, ne bir şey var. Hacer Aleyhisselam diyor, sen nasıl bizi bırakıp gidiyorsun? Hiç cevap vermiyor. Ta ki diyene kadar. Allah mı bunu söyledi? Evet diyor, Allah emretti. O zaman ne diyor? Git diyor. Allah bizi burada aç bırakmayacak. O yüzden değerli kardeşim, Müslüman, Müslümanlığı yaşamamız ancak teslim olursak, kayıtsız şartsız, Allah'ın istemiş olduğu şekilde Müslümanlığı yaşarsak, o zaman Allah'ın rahmeti üzerimize inecek. Yoksa bugün 2 milyara yakın Müslüman yeryüzünde var ama tavuk fabrikasına kesilir gibi kesiliyorlar. Ve ne oluyor? Müslümanların izzeti, şerefi hepsi ayaklar altına alınmış ve hiçbir şey yapamıyorlar. Ve sayıları da kat kat çok olduğu halde. Niye? Çünkü Allah'ın rahmetinden bir kere uzaklaşmışız. Dinini istediğimiz şekilde yaşıyoruz. Onun istediği şekilde yaşamıyoruz. İşimize geleni kabul ediyoruz, işimize gelmeyeni kabul etmiyoruz. Tevhidi bilmiyoruz. La ilahe illallah söylüyoruz ama onu bilmiyoruz. Sadece ağızla söylüyoruz. Onun zıttı olan, kişiyi ebedi cehennemliğe götürecek olan şirki bilmiyoruz. Acaba hangi davranışımla, hangi amelimle şirke düştüm? Kişi var, adam dükkanını koruması için nazar boncuğu asar, o mavi gözler açar, şunu asar, işte bu beni nazardan koruyacak, bu benim dükkanımı yangından koruyacak, işte müşteri azalmasın vesaire diye şirk koşuyor. O cam parçasına tevekkül ediyor. Alsa onu yere atsa paramparça olacak. O kendini korumayan cam parçası nasıl senin dükkanını koruyacak, zavallı diye düşünemiyor. O yüzden aziz kardeşim Müslüman, Müslüman şeytanın öyle bir lanetullah ki, o kadar bir pis bir mahluk ki, ne yaptı? Adem aleyhisselamla beraber yeryüzüne, cennetten çıkıp yeryüzüne geldiği zaman ne yaptı o? Oturdu düşündü. Oturdu düşündü. Zamanı var, bizim zamanımız yok belli. Ama ona Allah Azze ve Celle kıyamete kadar mühlet vermiş. Başladı düşünmeye, düşünmeye, düşünmeye, bu insanları nasıl bozabilirim? Ve ne zaman bozdu bu insanları? Adem Aleyhisselam'dan sonra 10 asır bozamadı insanları. O 10 asır insanlar hep tevhid üzerine Allah'a kullukta, onları saptıramadı. Ne zaman saptırdı? Nuh Aleyhisselam kavmine kadar. Ne yaptı Nuh Aleyhisselam kavmi? Salih insanları ilah edildi. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Nuh Aleyhisselam'ın kavminin başına gelen, bu ümmetin başına gelmemesi için şirke gidecek bütün yolları kapattı. Ne dedi? Evlerinizi kabire çevirmeyin. Benim mezarlığımı kabir yerine çevir, bayram yerine çevirmeyin. Siz bana nereden salavat getirirseniz o bana ulaştırılır diye hadis-i şerifini söyledi. Ne yaptı burada? Kendisini dahi ulaştırmamak için, şeytan insanları kandırmaması için o yolları kapattı. Ama dinini bilmeyen, peygamberin sünnetini bilmeyen zavallılar ne yaptılar? İşte biz peygamberden şefaat istiyoruz, işte biz peygamberden aracı yapıyoruz, falan veliyi aracı edinerek diyerekten kendi mantığıyla bir din ürettiler. Ve şeytan insanlardan ne zaman razı oluyor biliyor musunuz? Ta ki onu ebedi cehennemlik yapana kadar. Günahkarı şeytan sevmez, bidat ehlini sever. Bidat nedir? Dine sonradan uydurulmuş olan her şeydir. Peygamberimizin yapmamış olduğu bir şey, ibadet amacıyla diyorum. Yoksa elbise, araba, uçağa binmek, sürmek değil. İbadet, yani biz ibadeti burada konuşuyoruz. Kişiyi Allah'a yaklaştıracak, cennete götürecek olan davranışların senin ibadettir. Ha bunlar peygamberin yapmış olduğu şekilde olması lazım. Eğer yeni bir şey üretmişsen, bil ki buna bidattir. Ha şeytan günahkarı sevmez, bidat ehlini sever. Neden? Çünkü günahkar bir gün pişman olur. Yıllardır zina etmiş, kumar oynamış, içki içmiş, ailesine zulüm etmiş, babasına, annesine karşı itaatsizlikte bulunmuş, haramlar işlemiş. Ama bir gün der, ya Rabbi pişmanım, tövbe eder ve Allah hepsini o yapmış olduğu günahları bağışlar. Ama bidat ehli hiçbir zaman tövbe etmez. Niye? Çünkü yaptığını doğru zanneder de o yüzden. O yüzden değerli kardeşim, Müslüman Rabbini bilecek, peygamberini bilecek ve İslam dinini kaynaklarıyla öğrenecek. Öğrendikten sonra bunlarla amel edecek. Amel ettikten sonra insanları buna davet edecek. Ondan sonra da karşılaşacağı bütün problemlere de sabredecek. Bunu kim bize söylüyor? Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ne diyor? Vel asr innel insane lefi husr. Ne demek? Asra yemin olsun ki bütün insanlar hüsrandadır. Yani cehennemdedir, kaybettiler. Kimler hariç? İllellezine amin. İman eden. İman nedir? Allah'ı bilmek. Doğru bir şekilde Allah'ı bileceksin, peygamberini bileceksin, kitaplarını bileceksin, meleklerini bileceksin. Ondan sonra İslam dini kaynaklarını bileceksin. Ondan sonra iman edip mi ne yapacaksın? Amel edeceksin. Amel ettikten sonra ne yapacaksın? Hakkı tavsiye edeceksin. Yani amel ettiği şeye insanları davet edeceksin. Anneni ona çağıracaksın, babanı ona davet edeceksin. Hanımını ona çağıracaksın, çocuğunu çağıracaksın. Köyündekini çağıracaksın, ilçedekini çağıracaksın, ildekini çağıracaksın. Türkiye'de onu davet edeceksin ve bütün dünyayı neye çağıracaksın? Allah'a kulluğa çağıracaksın. Ondan sonra karşılaşacaksın bütün problemlere ne yapacaksın? Sabredeceksin. İmam Şafii ne diyor? Diyor ki şayet Allah Azze ve Celle bu sureden başka bir sure indirmemiş olsaydı bu insanların aleyhine yeterdi diyor kıyamet günü. Niye? Allah diyor iman et, amel et, ona çağır ve karşılaşacağın problemlere de bu esnada sabret diyor. Demek ki Müslüman ilk yapacağı şey tekrar tevhidi tazeleyecek. Tevhid inancı nedir? La ilahe illallah nedir? Bunu da yine aslından Kur'an-ı Kerim'inden, sahih sünnetten, başta Buhari, Müslim ve diğer hadis kitapları olmak üzere bunlardan açıp okuyacak. Ondan sonra imamların, itibar edilen imamların kitaplarından imanın tarifini bilmesi lazım. İman nedir? Nasıl imanı ben muhafaza edebilirim ve ne zaman ben imanı kaybetmiş olurum? Eğer iman gitmişse, tevhidi zedelemişse, vallahi kıldığı namaz boş, haccı boş, bütün insanları Müslüman etsin, Allah kabul etmeyeceğim diyor. Niye? Çünkü sen bana diyor, şirk koştun diyor. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke devrinde 13 sene insanlara sadece La ilahe illallah anlattı. O kadar anlattı ki Bedir savaşına hicretin ikinci senesinde 17 Ramazan'da Bedir vadisine çıktığı zaman nabız yokluyor sahabesini. 13 yıllık imanın neticesi ortaya çıkacak. Diyor kaçalım mı Medine'ye geri? Çünkü öyle bir ordu geliyor ki hesapta yoktu. Mekke'den bir ordu gelip Ebu Sufyan'ın kervanına destek olarak kurtarması için Mekke'den müşrikler büyük bir orduyla geliyor. Halbuki onların niyeti Şam'dan gelen Ebu Sufyan'ın malına el koymaktı. Çünkü o Müslümanların parasıyla alınmış olan maldı. Hicret eden Müslümanlar mallarını gasp edip Şam'da satıp onun yerine başka malla geri dönen müşriklerin mallarını Peygamberimiz alacaktı. Çünkü bu mal Müslümanlar hakkıdır. Ve Ebu Süfyan haberi alınca Mekke'deki müşriklere haber gönderiyor diyor yetişin Muhammed ordusuyla gelip mallarınızı alacak. Onlar da büyük bir ordu hazırlıyorlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaş niyetiyle çıkmamıştı Medine'den. O Bedir Vadisi 150 kilometre doğu batı sahile olan bir vadi yerindedir. Şu anda bir şehir oraya kurulmuştur. Oradadır. Ve oraya Peygamber sadece iki atla ve çoğu ayakla giden, çoğunun silahı olmayan sahabeyle beraber gitmişti. Yani kılınçları bile fazla yoktu. Çünkü bir kervanı el gazp edip alacaklardı. Niyet buydu, savaş değildi. Ve nitekim sahabesine soruyor. Ey ashabı, ne yapalım? Geri mi dönelim? Medine, hani geri mi kaçalım? Yoksa bunlar bu orduya karşı bizden üç kat daha güçlü, daha büyük olan bir orduyla savaşalım. Sahabe-i kiram ne dedi? La ilahe illallah işte neticesidir. Bir rivayete göre dedi ki, sen bize desen toprağın altına gir ve bir daha çıkma biz buna razıyız. Diğer bir rivayete, biz sana Beni İsrail'in, Yahudilerin Musa aleyhisselama dediği gibi demeyeceğiz. Git sen ve Allah'la beraber savaş. Biz burada seni bekleyeceğiz. Senle Allah'ın git savaş diye demeyeceğiz. Biz senle Allah'ınla ve seninle beraber sonuna kadar savaşacağız diye Peygamberimizle söz verip ve Peygamberimiz La ilahe illallah sonunu aldı, neticesini aldı. Demek ki La ilahe illallah nedir? Yerle gökün ayakta durmasının sebebidir aziz kardeşim. Bugün eğer kıyamet kopmuyorsa yeryüzünde La ilahe illallah yaşanıyor diye. Ne zaman ki insanlar arasında La ilahe illallah yaşanmayacak, kıyamet kopacak. Yer ve sema ayakta durmayacak. Gökyüzü bugün üstümüze düşmüyorsa bilesiniz ki yeryüzünde La ilahe illallah yaşanıyor. Ve hadis-i şerifte ne diyor? İnsanlar ne zaman ki La ilahe illallah, işte o eskiden atalarımız bu sözü söylerdi. Başka bir şey biz bilmiyoruz. Anlatabiliyor mu? O sözle insanlar arasından yok olduğu zaman kıyamet kopacak. Çünkü Allah Azze ve Celle bu dünyaya hiçbir önemsi vermemiştir. Allah Azze ve Celle'nin önem verdiği şey kulun Allah'a secdeye kapılıp ondan tövbe af dilemesidir. Allah buna bakıyor. Eğer vallahi kıymet verseydi kafirlere su bile dahi vermezdi. Onları aç bırakırdı, elbise dahi vermezdi. O yüzden hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yerdeki bütün ağaçlar, taşlar kafire lanet okuyor. Ya Rabbi bu kafirin ruhunu çabuk al da ben bunu üstümde taşımayayım. Ağaç ve taş kafire lanet okuyor. Yani bugün kafir rahat yaşıyorsa Müslümanın sayesinde yaşıyor. Niye? Çünkü Müslüman La ilahe illallah dediği müddetçe o da yaşıyor. Ama ne zaman ki Müslümanlık yeryüzünden kalktığı zaman anlatabiliyor mu? O gün işte kıyamet kopacak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Demek ki aziz kardeşim, değerli cemaat, sizden ricam baştan başlamak. Yani şu ana kadar belki bize öğretilen, anlatılanlarla çelişkiler olabilir. Ancak ne diyorum ben burada? Dinin aslına dönün. Aslı nedir? Veda hacında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi, ben size iki şey bırakıyorum. Buna sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetim. Vallahi bir kişi, vallahi diyorum, bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömründe yapmış olduğu ibadetleri yapmaya kalkışsa, onun göstermiş olduğu zikirleri yapmaya kalkışsa ömrü yetmeyecek. Ama şeytan bize boş işlerle bizi uğraştırıyor, dinde olmayan ibadetlerle bizi uğraştırıyor ve bizim ömrümüzü öyle tükettiriyor. Halbuki Peygamber yapmış olduğu ibadetleri yapmaya kalksak vallahi ömrümüz yetmeyecek. Ama ne yapıyor? Kişi aslı, Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor, zalim ve cahil olduğundan dolayı cahilliğini gidermek için Allah'ın kitabını okumuyor. Çünkü kişi ne zaman cahilliğini giderir? Allah'ını tanıdığı zaman, Peygamberini tanıdığı zaman ve İslam dinini kaynaklarından, bak sadece İslam dinini bilecek demiyor, kaynaklarından bildiği zaman muhakkak ki cehaletini gidermiş olur ki adaletli olsun ve zulmü kaldırırsın üstünden. Demek ki değerli kardeşim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ne hadisi şerifinde, ben size öyle bir din bıraktım, gecesi gündüz gibidir. Gecesi gündüz gibidir, karanlık. Normalde bir şey görülmez karanlıkta, ama o bize öyle bir din bıraktı ki gecesi gündüz gibidir. Ancak hevasına uyan sapıtacak diyor. Havada uçan kuştan haber verdi. Kur'an-ı Kerim'de adam geliyor dağları soruyor. Diyor Allah niye dağı yaratmış? Her şeyden diyor haber verdi. Kişiyle ilgili olacak, dünyada ihtiyacı ne varsa Allah Azze ve Celle hayatında, dünyada ve ahirette mutlu olması için her şey, bütün hayrı ona açıklıyor. Ve bütün kötülüğe de cehenneme götürecek olan şerri de açıklıyor. O yüzden kişi ben bilmiyordum, cahilim demekle Allah'ın yanında hesaptan kurtulacağını zannediyorsa yanılıyor. Niye? Evet, cehalet özürdür. Kişi diyebilir, ya Rabbi ben cahildim, bilmiyordum. Ama Allah Azze ve Celle diyecek ki, peki cehaletini neden gidermedin? Tamam, cahil olabilirsin. Ama cehaletini niye gidermedin diye hesap ver o zaman. O zaman işte kişi veremeyecek hesabını. O yüzden Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّائِمِ. O gün nimetlerden hesaba sorulacaksınız. Yani bu sıhhatından, bu vücudun o almış olduğu nimetlerden, rızıktan sana Allah Azze ve Celle hesap soracak. Ya dini öğrenmedin, dedikodu yaptın, haram işledin, bunlardan hesaba sorulmayacaksın mı? Ve nimetin hesabını veremeyeceksin. Nimetin, bu gözün dahi nimetin hesabını veremeyeceğimize göre nasıl olur da dinde olmayan, Allah'ın dememiş olduğunu, Peygamberin yapmamış olduğunu icat etmek, Allah'ın haram kılmış olduğu şirki yapmak veyahut da bazı hurafelere itikad etmeyin hesabını nasıl vereceğiz? Bunu nasıl Müslüman düşünmüyor? Çünkü ayeti de başta dediğim gibi, bu ömür senin ömrün değil. Bunu Allah sana verdi. Ne diyor? İnne salati ve nusuki ve mahyayi ve memati lillahi rabbil alamin. Bu ömür Allah'ın sana vermiş olduğu şeydir. Alacak senden geri. O zaman onu Allah için değerlendir. Başta ne diyeyim? Müslüman olarak ölünüz Allah Azze ve Celle buyuruyor. Demek ki en büyük derdimiz ne olacak? Kur'an'ı bilmek olacak. Allah Azze ve Celle, Allah Resulü ne buyuruyor? İçinizde en hayırlısı kimdir? Kur'an'ı okuyan ve öğretendir diyor. Demek ki eğer Kur'an'ı okumuyorsak, öğretmiyorsak, dinimizle meşgul olmuyorsak, cenneti beleşte alacağımıza inanıyorsak bilin ki yanlıştır bu. Bu böyle beleş bir cennet yok. Bizim üniversite bir hoca her zaman bunu söyler. Sorun der, kime sorarsanız sorun, cennete gitmek ister misin? Demez ki istemem. Herkes evet isterim ne demek, değil mi? Ama cennete giden yolda o zaman yürü. Cennete gitmek istiyorsan cennete giden bir yol var. O zaman o yolda yürümen lazım. Yoksa şimdi ben buradan kalkıp niyetim Medine'ye gitmek olsa ama kuzeye doğru gitsem hiç ulaşır mıyım? Ulaşamam. Gitmem için o yöne yönelmem lazım. Ona gidecek vasıtayı arayıp ona binmem lazım. O yüzden bu dini de anlamamız lazım, yaşamamız lazım, tebliğ etmemiz lazım ve insanlara arasında her zaman doğru Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmamız lazım. Budur kurtuluş. Bunun dışında inan edin kurtuluş yoktur. Bunun dışında hakkı başka yerde Kur'an ve sünnetin dışında falancının filancının yanında hakkı arıyorsa vallahi yanılmıştır. Yanlışlıktadır. Çünkü bütün imamlar demiştir beni taklit etme. Kimi taklit et? Peygamberden al. Biz nereden arıyorsak sen de oradan ol. Ve elhamdülillah bu kitaplar bugün Türkçemize tercüme edilmiş. Hadi Arapça olsaydı derdiniz Arapça bilmiyor. Ama bugün bunu ecdadımız Türkçe'de tercüme etmiş. Ve bunu en basit örnek Diyanet İşleri dahi bundan 30 sene önce, 40 sene önce takriben Buhari komple tercüme etmiş. Açın okuyun orada ne yazıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl abdest almış, nasıl namaz kılmış, nasıl oruç tutmuş, nasıl zekat vermiş, nasıl kurbanını kesmiş. Acaba benimki uyuyor mu? Peygamberimiz eşiyle nasıl beraber olmuş, çocuklara nasıl terbiye vermiş? Hepsi yazıyor orada. Ama biz bunları okumuyoruz, bunları bilmiyoruz. Ondan sonra kalkıp da dini tartışıyoruz. Din tartılacak bir konu değildir. Din yaşanacak için Allah Azze ve Celle gönderdi ve yaşayanı mükafatlandıracağım diyor. Yaşamayana mükafat yok. Allah'ı ben biliyorum diyen kişi, kalbim temiz namaz kılmıyorum diyen kişi ne kadar yanlıştaysa, yine din adına birisi bir şeyler yapıyorsa eğer dinde yoksa o da yanlıştır. Peygamberimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Dinde aşırıya giden helaktadır. Aşırılık nedir? Dinden uzak kalmak ve yine dinde olmayan bir şey yapmak aşırılıktır. Adam var 24 saat zikir ediyor. Eğer Peygamberimiz öyle yapmamışsa bu aşırılıktır. Adam var namaz kılmıyor, bu da aşırılık. Her zaman orta yol yapacağız. Allah Resulü namaz kıldı mı kılacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sigara içti mi içmedi mi? İçmediyse bırakacağız. O nasıl yaptı? Hep onu soracağız. O nasıl uyuduysa öyle uyuyacağız. O nasıl tuvalete girdiyse öyle gireceğiz. O nasıl yemekte ne söylediyse öyle diyeceğiz. Her şeyi ona göre yaparsak kurtuluştayız. Ve kişi cennete dahi ondan önce giremeyecek. Bakın. Kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce dahi cennete giremeyecek. Cennetin kapısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vardığında melekler ona dur diyecek. Sen kimsin? Diyecek ben Muhammed'im. Cennetin bekçisi diyecek ki kapıların açılmasını emredecek. Ve Peygamberimiz o bekçilere soracak. Benden önce birisini siz buraya bıraktınız mı? Diyecekler hayır. Bize verilen vazife görev önce seni içeri almaktır. Alimler bu hadisi şerh ederken, açıklarken diyorlar ki demek ki ahiret günü dahi peygamberin yanında yürümeyeceksin. Önünde yürümeyeceksin, arkasında yürüyeceksin. Bu dünyada da eğer onu örnek almışsan ahiret günü de onun arkasında yürüyeceksin. Ama sen bu dünyada falan şeyhi, falan hocayı, falan kişiyi örnek almışsan sen de onunla beraber yürüyeceksin. Ve Allah Azze ve Celle ahiret günü soracak. Sen niçin böyle yaptın? Ya Rabbi falancı böyle söyledi o yüzden yaptı. Diyecek git onunla haşr ol. Onunla beraber ol. Ama ahiret günü sorsa sen niçin böyle inandın? Sen niçin böyle ibadet ettin? Ya Rabbi işte senin Kur'an'ında böyle yazıyordu. Senin peygamberinden hadis-i şerifte böyle emretmişti ben böyle yaptım dediğin zaman Allah Azze ve Celle git sen de peygamberle haşr ol. Biz kimle haşr olmak daha büyük bir şereftir? He? Hiç şüphesiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle. O yüzden aziz kardeşim sizin daha çok vaktinizi almak istemiyorum. Yapacağımız yani her meselede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bakacağız. O nasıl yaptı? Ve hocalara bir soru sorurken Türkiye'mizde bilhassa ben Mescid-i Nebevi'de görev yaptığımdan dolayı hemen hemen Türkiye'mizin bütün illerinden insanlarla tanışıyoruz. Sohbete katılanlarla. Soruyu yanlış soruyoruz. Din adamına, hocalara biz soruyu yanlış soruyoruz. Hocam abdest nasıl alınır? Böyle soru sorulmaz. Hocam öğlen namazını nasıl kılacağım? Öyle soru sorarsan hoca da kendine göre abdesti tarif eder. Kendi düşüncesine göre namazı tarif eder. Soru sorarken hep peygamberimiz nasıl abdest almış? Öyle sorar. Ha, eğer o da peygamber adına konuşuyorsa ona şunu hatırlatacağız. Ne diyeceğiz? Peygamberin bir sözü var. Kim benim adıma konuşur da bir söz söyler de bana isnat ederse ben bu sözü söylememişsem ne yapsın? Yerini ateşte hazırlasın diyor. O zaman hoca da kafadan konuşamıyor. Gidip araştıracak önce. Ama sonra diyorsun ki şu bozulur, o da bozulur. Yiyeyim mi bunu? Ye. Ama size peygambere göre var mı? Peygamberimiz yapmış mı? Peygamberimiz nasıl tavaf yapmış? Peygamberimiz nasıl ezan okumuş? Peygamberimiz nasıl sakalını bırakmış? Peygamberimiz sakalı kesmeyi emretmiş mi? Var mı? Yok mu? Hiçbir. Ona göre kes. O da bir der. Öbürsüne dersen hocam şöyle yapayım ya. Çünkü kendisi de yapıyor. Adam sigara içiyor, hoca diyor, hocam sigara içeyim, iç diyor. Çünkü kendisine o cevaz veriyor yani. Senden önce kendisine temize çıkartmaya çalışıyor. Böyle din olmaz. O yüzden peygamber içmiş mi? İçmemiş, bırakacak. Peygamber sakalı var mıdır? İznim de bırakacak. Peygamber namazda şunu mu okudu Fatiha? Biz şimdi akşam namazı 3 rekat. Niye? 20 rekat kılsaydık daha güzel değil miydi? Ama peygamberimiz bak 3 rekat kıldı diye biz 3 kılıyoruz. 4 kılsak kabul olmayacak. 3 rekat farzı kıldı. Fatiha suresini okudu diye biz okuyoruz. İsteseydik başka sure okasaydık. Ama hayır. Her ibadetin zamanı, yeri peygamberimiz nasıl göstermişse öyle yapacağız. Ha bazı zikirler vardır her zaman söyle. Boş zamanda her zaman Subhanallah söyle. Elhamdülillah söyle. Bunun zamanı yeri yoktur. Ama tuvalette de söylemeyeceksin. Peygamber orada zikri yasak etmiştir. Kalkıp sen tuvalette Subhanallah elhamdülillah dersen zikir yapıyorum diye yanlış. Yani her şey bir ölçüsü var bu dinde. O yüzden bu dini de ancak kaynağına dönersek, bakın çok önemli, hep tekrar ediyorum. Ancak kaynağına dönersek, vallahi her gün 10 ayet okuyun, onun anlamını okuyun, 10 tane hadis okuyun, onlarla amel edin, bir senede bu ne yapar biliyor musunuz? 3600 hadis yapar, 2 senede İmam Buhari'den fazla hadis bilmiş olursunuz. Ama işte yapmıyoruz. İlim budur. İmam Buhari olsun, diğer imamlar bunu bir gecede öğrenmedi. Her gün bir tane bir tane. Bir bakacaksın 50 sene sonra sensin alim. Sensin dinini bilen. Anlatabiliyor muyum? Ve kendini kurtarmış olacak. Yoksa hep hazır dinleyici olursak her kişi önüne gelen bize bir şey anlatacak. Bugün bizi bu tarafa götürecekler, yarın bu tarafa, diğer tarafa, diğer tarafa. Şimdi düşün birisi buraya gelse, içeri girse de dese ki ey cemaat, misal namazda ellerinizi başının üstüne koyun. Buraya koymayın, göbeğin üstüne koymayın da başını üstüne koyun desek ne deriz ona? Ne diyeceğiz? He? Ne diyeceğiz? Eğer ona söversek, ona kızarsak bu yanlıştır. Ondan ispat isteyeceğiz. Delil ver diyeceğiz. Sen bilmiyorsun denmez. Ne diyeceğiz ona? İspatın var mı? Dese ki benim babam böyle kılıyordu. Kabul edeceğiz mi? Etmeyeceğiz. Dese ki benim şeyhim böyle yapıyor. O yüzden ben namazda ellerimi buraya koyuyorum dese kabul edeceğiz mi? Etmeyeceğiz. Ama bize Kur'an'dan, sahih sünnetten getirse o zaman kabul ederiz. Ha bütün ibadetleri eğer yapmaya kalkışırsak soracağız peygamberimiz yapmış. Yapmamışsa hiç kıymeti yok. Ne kadar ama güzeldir falan. Hayır. Çünkü İmam Şafii diyor ihanet yapıyorsun. Peygamberimiz diyor ki amellerin en kötüsü وَشَرُّ الْاُمُورُ مُخْتَسَاتِهَا diyor. Amellerin en kötüsü dine sonradan uydurulan bütün bidatlerdir. Ve bütün bidatler nedir? Sapıklıktır diyor. Ve her sapıklık da ateştedir. Niye? Çünkü Peygamberimiz diyor ki ben bütün her şeyi size açıkladım. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Bugün dininiz tamamladı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatıyla artık hiç kimse, hiçbir merci, hiçbir güç kalkıp ne bu dinde bir şey değiştirebilir, ne ilave edebilir, ne de bir şey çıkartabilir. Niye? Bu din tamamladı. Zaten bu ayet indiğinde sahabe ağlıyor. Niye ağlıyor? Çünkü bu peygamberin görevinin tamamlandığının bir işaretidir. Ölümünün yaklaştığını, sahabe-i kiramın arasından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayrılacağının işareti olduğundan dolayı sahabe ağlıyor. Ve diyor ki ya Resulallah bize nasihat et. Nasihatın nedir? Vasiyetin nedir? Ne diyor? İşte bu hadisi söylüyor. Amellerin en kötüsü nedir? Benden sonradan uydurulacak olan bütün bidatlerdir. Ve her bidat sapıklıktır. Ve her sapıklıkta ateşte olacaktır. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiret davana enel hamdülillahi rabbil alemin.